Πώς να πω πως δεν υπήρξε στη ζωή μου. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διώξω τη σκιά από κοντά μου και να πάψει να πονάει η καρδιά μου. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουνα για μένα ο Θεός. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουνα για μένα ο Θεός. Πώς να πω πως δεν υπήρξες στη ζωή μου. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να πω πως δεν υπήρξε στη ζωή μου. Που για σένα, που για σένα, που για σένα σταματάει η πνοή μου. Πώς να ζήσω μακριά σου μ' αναμνήσεις. Αχ, και να ήταν μια μέρα να γυρίσεις. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουνα για μένα ο Θεός. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουνα για μένα ο Θεός. Πώς να πω πως δεν υπήρξε στη ζωή μου. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.